Nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat grzmiało, artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko jako morza brzegi. Widziałem ich wodza, przybieg, mieczem zginął. Jak ptak jedno skrzydło, wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła, ściśniona piechota, długą, czarną kolumną jako lawa błota. Nasypana iskrami bagnetów, jak sępy. Czarne chorobie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wojska zaostrzona, jak łaz bocący morze, reduta ordona. Sześć tylko miała armat, wciąż dymią i świecą. Nie tyle prędkich słów, gniewne usta miedzą. Nie tyle przejdzie w uczuć przez duszę w rozpaczy. Ile z tych ciał leciało bomb, kul i kartaczy. Patrz, tam granat sam, środek kolumny się nurza. Jak fale bryła lawy, bum, dymem zachmurza. Pęka, wśród dymu granat szyk pod niebo leci. I ogromna łysina wśród kolumny świeci. Tam kula lecąc z dala grozi, szumi, wyje. Ryczy jak byk przed bitwą, miota się grunt ryje. Już dopadła jak woła, wśród kolumn się zwija. Pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się trupów, poranionych jęku. Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Gdzieś jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia. Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nastawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Z marszu brwi i tysiące kibitek wnet leci. Podpisał tysiące matek, opłakuje dzieci. Zginął, padają knuty od Niemna do Chiwy. Mocarzu jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków za Bałkanem, twoje straszą spiże. Gdy poselstwo paryskie, twoje stopy liże. Warszawa jedna, twojej mocy się urąga. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzu, chrobrych z twojej głowy. Bo się ukradł i skrwawił synu Wasilowy. Car dziwi się ze strachu, drżą petersburczany. Car gniewa się ze strachu, mrą jego dworzany. Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara. Jest car, car gniewny, umrzem rozweselim cara. Posłany wódzka łgaski, siłami pół świata. Wierny, czynny i sprawny jak nut w ręku kata. Ura, ura, patrz blisko, reduty już wroty. Walą się na faszynę, kładąc swe tułowy. Już czernią się na białych palisadach wałów. Jeszcze reduta w środku, jasna od wystrzałów. Czerwieni się nad czernią, jak środek mrowiaka. Wrzucony motyl błyska, mrowie go naciska. Tak zgasła reduta, czyż ostatnie działo? Strącone złoża w piasku, paszcze zagrzebało. Czy zapał krwią ostatni bombardier zalał? Zgasnął ogień, już Moskal rogatki wywalał. Dziś ręczna broń, dzisiaj pracowała więcej niż na wszystkich przeglądach za władzy książęcej. Zgadłem, dlaczego milczy, bo nieraz widziałem garstkę naszych walczących z Moskali nawałem. Ty godzinę wołano dwa słowa, pal nabij. Tu oddechy dym tłumi, trud ramiona słabia. Wciąż brzmi rozkaz wozów, wręcz żołnierza czynność. Na koniec bez rozkazu, pełnią swą powinność. Na koniec bez rozkazu. Magi bez czucia, pamięci żołnierz jako młyn palny. Nabija grzmi kręci, broń od oka do nogi. Od nogi na oko, aż ręka w ładownicy długo i głęboko szukała, nie znalazła i żołnierz pobladnął. Nie znalazł się ładunku, już bronią nie władną. I uczuł, że go pali strzelba rozogniona. Upuścił ją i upadł, nim dobiją skona. Takie myśli ławszaniec, nieprzyjaciół kupa. Już łazła jak robactwo na świeżego trupa.